war in Moskau. Nie war in Sibirien, nie war in Lituanien, nie war in Tüdle-Urs. Nie war in Tschernobyl, nie war in Bavarien, nie war in Bulgarien, nie war in Krillin. Bru, Asse Boris Chelsin. Bru, Asse Pierre Cardin. Bru, Asse George Bush. Bru, nie van tut la urs. Nie bo in Chernobyl, nie bo Bavaria, nie bo Bulgaria, nie bo na Kremlina. Bru, a se Boris Johnson. Bru, a se Pierre Cardin. George Bush. Asi. Bru. Asi George Bush. Nie wiem schu. Nie wiem kumulu. Tie salia concha paragua die chapa para quiera nieberes ba nieba moscou.